मन गंगा में मनुष्य पुनः प्रवेश पाते हैं। पिछले रविवार को वेद की इस गंगा में हमारे सामने मेधातिथि कण्व ऋषि की पांचवी ऋचा थी और उसी के रहस्यों को हम जान रहे थे कि संग वो मदासो अगमतेन्द्रेण च मरुतवता आदित्ये भीष राजभिः। क्या आत्मा की मस्ती में डूबे हुए संग वो मदासो उसी के रूप सौंदर्य में झूमते हुए उसी में अपने आप को मिटाए हुए अगमत आवागमन से रहित होकर नित्य जो पुरुष है उसी में समाये हुए उसी में डूबे हुए उसी के मद में बहकते हुए इंद्रेण इंद्रियों से उत्पन्न हम सब जीव जो हैं मन और इंद्रियों को उसी में डुबाए हुए च मरुत्वता तथा प्राणों को भी उन्हीं को अर्पित किए हुए आदित्य भी के सदा ईश्वर के गोविंद के अपनी आत्मा के सम्मुख रहें चा तथा राज भी और उसी की पवित्र ज्योतियों का स्नान पान निरंतर करते रहें। ये पिछले रविवार की हमारी ऋचा थी जिसको कि हम लेके पिछले रविवार को प्रवचन में हमने समापन किया था और श्रीमद् भगवद गीता का ये भाव था हमारे सामने कि अनन्य चेताः सततम् यो माम स्मरति नित्यशाः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। कि अनन्य चेताः कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है। अनन्य का अर्थ क्या होता है जानते हैं आप? अनन्य माने न अन्य, अनन्य माने न अन्य, जहां दूसरा फिर नहीं है। तो कहा अनन्य चेता जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा चिंतन करता है वही तो प्राणों को मुझ में बसा सकता है जो वेद ऋषि कह रहा है। आज हम सब ने अपने प्राण मकान में बसाए हुए हैं, आज हम सब ने अपने मकान विषयों में बसाए हुए हैं अपने प्राण। मेरी बेइज्जती होगी, मेरा दम टूट गया, मेरा फलाना हो गया, प्राण कहां बसे हैं? भगवान में नहीं, कहां बसे हैं? विषयों में बसे हैं। मैं और मेरों में प्राण बसे हैं। और वेद की ऋचा में कहा च मरुत्वता कि जो मन प्राणों सहित अपने आप को आत्मा में अभिमाने सम्मुख करता है, व्याप्त करता है, डुबा देता है। संग वो मदासो वही उसका मद, उसका आनंद और उसका सुख पाता है। गोविंद हरि हरि ओम, इसे ठीक करो बेटा। गोविंद हरि हरि ओम नारायण। आवाज नहीं है इसमें। हाँ, गोविंद हरि हरि ओम नारायण। तो कहा अनन्य चेताः सततम् यो मा स्मरति स्मरति नित्यशः, जो मेरा स्मरण नित्य अर्थात निरंतर भाव से करता है। ये नहीं कि अभी अभी तो माला फेर रहा, अभी गाली बक रहा, अभी गुस्से में बैठा। तस्याहं सुलभम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना, ऐसे योगियों को, योगी मैंने जुड़ने वालों को, योग करने वाले को, जो मुझ में डूबे हैं, जो मुझ में अद्वैत कर रहे हैं, जो अभी हमने कहा आदित्येश, अभी जो आदित्य के में व्याप्त हो गए, जो योग कर गए हैं, उनको मैं सदा सुलभ होता हूं, अर्थात उनके सदा मन में मैं भी बसा रहता हूं। इस ऋषि की एक कथा सुनाते हैं, आज के ही संदर्भों में लेते हैं, कथा तो बहुत पुरानी है कि एक समय में एक बहुत ही अद्भुत तपस्वी ऋषि थे और उन तपोधन ऋषि को सन्यासी नाम एकानंद के नाम से ही लोग जानते थे कि जो एक गोविंद के ही आनंद में मस्त रहते हैं। ऐसे महर्षि तपोनिष्ठ सन्यासी स्वामी एकानंद के यहां गुरुकुल में बहुत से छात्र पढ़ते थे। उनमें एक राजकुल परिवार का राजा का बेटा भी था, अवंतीपुर के राजा का बेटा था, जिसका नाम था दया मणि, और एक उसी राज्य के धर्मगुरु का बेटा भी था। दोनों सहपाठी थे और संग संग पढ़ते थे, और उसका नाम था धर्ममूर्ति। दोनों गुरुकुल से एक ही तपस्वी से शिक्षा पाए, और शिक्षा ग्रहण कर जब वो लौटे तो दयानिधि को अवंतीपुर साम्राज्य का युवराज तो थे ही, महाराज वानप्रस्थ को चले गए जैसा कि धर्म था, और वो वहाँ के राज्य का भार उन्होंने संभाला और वे सिंहासन पर भी राजे दयानिधि से, और महाराज के साथ ही उनके राजगुरु भी वानप्रस्थ धर्म को प्राप्त होकर के अपने पुत्र को धर्मगुरु का पद देकर चले गए। अपने गुरु की अमृत शिक्षा के कारण दोनों ही धर्म में मर्मज्ञ थे और धर्म पूर्वक जीने की के ही संकल्प को लेकर उन्होंने अपने अपने कर्तव्यों को धारण किया। धर्ममूर्ति यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ तप साधना में दान धर्म में दयानिधि को लगाते, और इस प्रकार उन्होंने बहुत ही यश और सम्मान कमाया धर्ममूर्ति ने, और दयानिधि ऐसे प्रजापालक हुए कि चारों ओर जनता उन्हें पलकों पर लेती थी, उनका जय जयकार करती थी। परंतु धर्ममूर्ति को हमेशा एक बात खलती थी कि उनके लंबे अनुष्ठानों में, हवन यज्ञ में, पूजा पाठ में दयानिधि बहुत कम समय दे पाते थे, और उन्हें लगता था कि राजन जो हैं धर्म की राह से भटक गए। दयानिधि की जनता की सेवा से, जनता मन प्राणों से उन्हें चाहती थी, और उनका विवाह भी एक कुलीन राज परिवार में हुआ, और वे जब पधारी राजकुमारी तो उनके ससुर महाराज ने देखा कि दयानिधि तो बड़े साधारण से महल में रहते हैं, उनसे बड़ी तो नगर सेठ की हवेली है, तो उनको अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने एक बहुत सुंदर भव्य महल बनाया और कहा कि मेरा महाराज आप इसमें रहेंगे अपनी पत्नी के साथ, मेरी पुत्री के साथ, और इस प्रकार वो आशीर्वाद देकर वो चले गए। धर्ममूर्ति ने देखा तो उन्होंने कहा राजन मैं आपका गुरु हूं, मेरा स्थान तो बहुत छोटा हो गया और आपका इतना भव्य, क्या ये आपको शोभा देगा? तो महाराज दयानिधि ने बड़ी विनम्रता से कहा कि आप तो ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ हैं, और आप धर्म के ज्ञाता हैं, सदा धर्म में लोगों को राह दिखाते हैं, आप तो देवतुल्य हैं, भला आपका स्थान मुझसे छोटा कहाँ हो सकता है। आप कृपा करके इस महल में आप पधारें और आपके जो सेवकों का स्थान है वहाँ हम रह जाएंगे। और राजा अपनी महारानी के साथ वहाँ जाके रहने लगे और ऊंचा स्थान, ऊंचा जो स्थान भवन था वो उन्होंने धर्म मूर्ति को दे दिया। समय बीतता रहा, दोनों की संतानें हुई और जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती गई। एक बार अनुष्ठान में धर्ममूर्ति बैठे थे कि उनको सूचना मिली कि उनके लड़के को सर्पदंश हो गया है, सांप ने काट लिया है। तो वो अपने उपपुरोहित को बिठा करके शीघ्रता से उस बालक को देखने के लिए, उसका उपचार करने के लिए उठ के चले गए राजवैद्यों के साथ। महाराज ने कहा कि आप तो धर्मज्ञ हैं, आपने जो किया वो उचित होगा। तो उन्होंने कहा कि पुत्र से वंश चलता है, इस धर्म की पीठ पर दोबारा धर्म पुरुष आएगा, इसलिए जितना कर्तव्य मेरे धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति है उतना ही तो मेरी संतान के प्रति भी है। और दयानिधि ने उनकी बात को उचित माना। एक बार पुनः ऐसी ही एक घटना घटी कि भीषण बाढ़ आ गई राज्य के एक कोने पर, नदी के तट पर उस साम्राज्य की व्यवस्था थी, तो नीचे के गरीब लोग जो थे उनकी झोपड़ियाँ डूबने लगीं। तो नया नदी बाढ़ में उन लोगों को बचाने के लिए राजा अपने सैनिकों के साथ, अनुचरों के साथ गए और उनकी सेवा में लग गए। और इसमें उनको कई दिन लग गए, वे धार्मिक अनुष्ठानों में भी नहीं पधारे। और इसी बीच में युवराज भीषण बीमार हो गए, सूचना भी भेजी गई, लेकिन महाराज ने कहा कि मेरे लिए सारे बालक मेरे हैं और वो उनको बचाने में, उनकी सेवा में लगे रहे। बाढ़ की विभीषिका बढ़ती रही और वो सभी बस्तियों को ऊपर हटवाते रहे और उसमें स्वयं उनकी देखरेख में लगे रहे। जब वो लेट लौट के आए तो उन्हें धर्म मूर्ति ने बहुत लताड़ा कि राजन, युवराज से तुम्हारा कुल चलेगा, भावी सम्राट होगा और वही तो जनता के का सौभाग्य बनेगा, उनकी रक्षा करेगा। इतने अनुचरों के वहाँ होते हुए तुम्हें लौट आना चाहिए था। तो बड़ी विनम्रता से दयानिधि ने प्रणाम करके कहा कि महाराज, आप तो धर्म के ज्ञाता हैं, आप जो कह रहे हैं सत्य हैं, परंतु मैं अल्पज्ञ हूँ, अज्ञानी हूँ, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाया, आप मेरी भूल को क्षमा करें। और विनम्रता से दयानिधि चले गए। बहुत से इसी प्रकार के कार्यकलाप होते रहे। धर्म मूर्ति को लगा कि वो जो कार्य कर रहे हैं वो धर्म के अनुरूप है। और समय के साथ महाराज का देहावसान हुआ। तो जब उनको दाह संस्कार के लिए शमशान में लाए तो धर्म मूर्ति ने क्या देखा कि स्वयं धर्मराज महाराज दयानिधि को लेने के लिए पधारे हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति जो नियम धर्म भी नहीं जानता था, जो कुलाचार और कुल धर्म भी नहीं जानता था, इसको लेने स्वयं धर्मराज आए हैं। धर्मराज ने धर्म मूर्ति को भी प्रणाम किया, कहा कि हे धर्मज्ञ, ये एकानंद स्वामी के परम शिष्य एक ही भाव से गोविंद में ही भजे हैं और इन्होंने कोई भाव नहीं रखा, अपने को उसी का, श्री हरि का निमित्त मानकर जिए हैं, इसलिए इनको लेवाने के लिए मुझे स्वयं आना पड़ा है। इसमें आप कोई आश्चर्य ना करें। और अपने साथ लेकर के कि ये तो वैकुंठ में विराजेंगे, ये तो वहाँ की शोभा है, धर्मराज उन्हें ले गए। दयानिधि ने सोचा, धर्ममूर्ति ने सोचा कि गुरु की कृपा और राजा का कर्तव्य भी निभाते हुए छोटी छोटी भूलों को धर्मराज और परमेश्वर तो क्षमा करते हैं, इसीलिए दयानिधि को वैकुंठ मिला और मुझे तो परम धाम की ही प्राप्ति होगी। कुछ काल के उपरांत उनकी भी मृत्यु होगी, दयानिधि की भी मृत्यु होगी। उनके शव को भी शमशान लाया गया, दाह संस्कार की क्रियाएं आरंभ हुई और देह से विलग हुए धर्म मूर्ति सोच रहे थे कि स्वयं धर्मराज अभी आते होंगे, पता नहीं उन्हें विलंब कैसे हो गया, और सब दाह संस्कार करके लौट गए और उन्हें लेने कोई भी नहीं आया। थोड़ी देर के उपरांत उस शमशान के सारे भूत प्रेत और पिशाच आए और उनको दंडवत प्रणाम करने लगे और उनकी जय जयकार करने लगे और उनके भजन गाने लगे और कहा कि आप हम सब पिशाचों में सर्वश्रेष्ठ हैं। चौंके, ये क्या हो गया हाँ? कि दयानिधि को वैकुंठ देवतुल्य और मुझे पिशाच ही नहीं, और पिशाच उनके चारों तरफ गा रहे हैं और ये घुटे जा रहे हैं। प्रेत पिशाच डंकनिया डायन और चुड़ैले सब उनको घेरे भजन गा रही हैं, उनकी जय जयकार कर रही हैं, और धर्म मूर्ति हैं कि बड़े परेशान हैं। उनका भाई ये स्थान हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, हम रहेंगे कहाँ? तो उन्होंने कहा अरे आप तो हम पिशाचों में सर्वश्रेष्ठ पिशाच, आपके लिए छोटा स्थान कैसे हो सकता है, आप तो हम सबके राजा हैं। तो इसलिए वो जो जला हुआ ठूंठ है आप उसी पे रहेंगे, हमने थोड़े हमारे में दुर्गुणों की कमी थी इसलिए हम हरे भरे पेड़ों पे रहेंगे, लेकिन जो सबसे सुंदर स्थान है वो जला हुआ ठूंठ है, जो अति दुर्लभ है जहां स्थान, वो गुरुदेव आप ही का है, आप वहीं विराजेंगे। और सब जय जयकार कर रहे हैं और वो हैं कि मेरा पूजा मेरा पाठ मेरी अनुष्ठान मेरे दान धर्म मेरी पूजाएं हाँ, मैंने तो इतने इतने लोगों की सेवा करी, इतनों को खिलाता रहा, इतनों को मैंने ज्ञान दिया धर्म का, और मुझे यहां सूखा ठूंठ जला हुआ पेड़ मिला, ऐसा क्यों? अब जले हुए ठूंठ पे बैठे धर्म मूर्ति दुखी भी हैं, संतरस्त भी हैं, हैं कि देखो जले भी जा रहे हैं जलन के मारे, कि उसको दयानिधि जिसे कोई ज्ञान भी नहीं था उसे वैकुंठ ले गए, अब मैं था मुझे यहां बिठा दिया, जो सारे वेदों का गया था धर्मज्ञ मर्मज्ञ और जाने की क्या, जिसकी सारे भूमंडल में जय जयकार थे, और उसको यहां इस जले हुए ठूंठ पर ला करके प्रेत बिछा रहे हैं, वही सम्मान कर रहे हैं मेरा, और कोई देवता है कि आता ही नहीं, बड़े दुखी हो, बड़े परेशान कि तो मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। अवश्य ही धर्मराज से कहीं कोई भारी भूल हुई है, मेरे साथ बहुत अन्याय हो गया है, और धर्म मूर्ति बड़े दुखी। उन्होंने अपने गुरुदेव का ध्यान किया, कहते हैं कि गुरु की कृपा से हाँ बड़े बड़े पाप भी हट जाते हैं, तो उन्होंने अपने गुरुदेव का ध्यान किया, उन्हीं का मन में ध्यान करके उस ठूंठ पर पिशाच योनि में वो तपने लगे। तो एक दिन देखा कि आकाश में अंधेरे में भी एक प्रकाश की आभा से चमकने लगी है, धीरे धीरे उनके समीप आ रही है, तो क्या देखते हैं कि उनके गुरुदेव तपमूर्ति तपोनिष्ठ उनके सामने खड़े हैं। कहा धर्ममूर्ति तू मुझसे क्या जानना चाहता है? कहा गुरुदेव मेरे साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ। कहा तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ पुत्र? कहा दयानिधि को तो इतना ऊंचा वैकुंठ का स्थान मिला और मुझे पिशाच योनि में ये जला हुआ ठूंठ दिया गया है, और बाकी प्रेतों को हरे भरे पेड़ दिए गए, मुझे उसमें भी जला ठूंठ दिया गया है, तो उन्होंने कहा इसमें अन्याय क्या है? पूजा पाठ जप तप भजन कीर्तन माला व्रत और दान स्वभाव को ईश्वर में बनाने का ही मात्र उद्देश्य है, तूने तो बनाया नहीं, दयानिधि ने बनाया था। दंभी, कामी, कपटी, लोभी, लालची, कुत्सित मनोवृत्तियों वाले, पाप और अनाचार में ही मन को बसाकर जीने वाले, अपने पूजा पाठ जप तप धर्म को करते हुए भी उसका फल अवश्य पा लेते हैं, अपनी कुटिलता में, अपने विषयों में, अपने थोथे सम्मान में, झूठ और कपट में, उनके पास फिर शेष क्या बच जाता है? न्याय उनके साथ जरूर होता है। कपटी को कपट मिलती है, दंभी को दंभ मिलता है उसके तप और साधना से। अरे जो मांगोगे वही तो पाओगे। भेद करने वाले को भेद की सड़ी हुई मति मिलती है। कहा कि पूजा पाठ जप तप तो सुरा के समान है, शराब पीते ही कवि कविता लिखने लगता है, गायक गाने लगता है, चित्रकार चित्र बनाने लगता है, और लंपट गाली बकने लगता है और पत्थर मारने लगता है लोगों। सुरा में पत्थर नहीं है, सुरा में चित्र नहीं है, सुरा में कविता नहीं है। जिसके जो भीतर होता है वही बलवान होकर बाहर आता है। तो तुम्हारे साथ अन्याय क्या हुआ? हे धर्म मूर्ति, तेरे साथ अन्याय क्या हुआ? तूने महाराज से कहा, उनका बड़ा महल देख करके तू जल गया कि मेरे से भी बड़ा है इनके पास, तो तुझे जला हुआ ठूठ ही तो मिलना था, वो भी शमशान घाट में। क्योंकि तू जले हुए ठूठ सा, शमशान सा जिया था, तेरा स्वभाव ऐसा था कि तू महल में रहते हुए भी शमशान जी रहा था। तेरी उन पूजाओं का क्या होता? तूने पूजा किए, कर्मकांड किए, बहुत बड़े बड़े तूने अनुष्ठान किए, अवश्य किए, और उसके लिए सारे जम्बू द्वीप में तेरे नाम का यश गाथा और प्रतिष्ठा हुई, तो तुझे फल तो मिल गया। और कौन सा फल बाकी था जो तू पा लेता? सारे धरती तेरे पांव छू रही थी, तो तेरी पूजा पाठ इसी दंभ के लिए थी, तो वो दंभ लिए जा रहा था तेरी पूजा का अंश, फिर बाकी क्या बचा था? तो तू क्यों ना इस जले हुए सूखे ठूंठ पर रहता? तुझे कहां से वैकुंठ मिल जाता? तूने धार्मिक अनुष्ठान से पुत्र को अधिक माना, तो तू अब आवागमन से कैसे मुक्त हो पाता? सर्पदंश में तू भाग के गया, और वो बाढ़ आई रही, उसका बालक मृत्यु शैया पर था, लेकिन उसने अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को नहीं छोड़ा, वो गरीब जनता की सेवा में ही लगा रहा, और उसने राजवैद्यों को और सभी को भेज दिया कि उपचार तो आप ही करेंगे, मैं यहीं से बैठ के भगवान से प्रार्थना करूंगा, और बेशक वो बालक दीर्घायु उसकी प्रार्थना से ही हुआ था। तो धर्म मूर्ति, तू ही बता, तेरे साथ न्याय क्या होना था? अन्याय हुआ कहां है तेरे साथ? जो तूने किया है वही तो तूने पाया है। पूजा पाठ से किसी को बैकुंठ तब तक नहीं मिलता जब तक उसका स्वभाव यहां बैकुंठ नहीं बनता। जिसके मन के कपट न गए, जिसके मन के द्वेष न गए, जिसके मन के छल न गए, जो दूसरों को देख के जलने की मनोवृत्ति है जिसकी, जो दूसरों को देख करके, सुख में देख करके स्वयं जल जाता है, वो कभी भी उसका पूजा और पाठ और तप उसे इस जन्म में ही फल देते हैं, इस अगले जन्म के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाता है। यदि आगे के लिए अगर तुम्हें कुछ जोड़ना है तो पैसा बटोरने के साथ उसके लिए संदूक भी तो खोजो। स्वभाव की संदूक में ही तप का फल रखोगे तो वैकुंठ तक भोगोगे। तो कहा, धर्म मूर्ति, तूने जितने अनुष्ठान किए तुझे उतना ही यश और सम्मान मिला, पब्लिक की जय जयकार मिली, तो सुख और ऐश्वर्य के साथ जी लिया, अब बाकी क्या बचा था जले हुए ठूंठ के अतिरिक्त जो तुझे अगले जन्म मिल जाता। और तब कहा कि तूने अभी भी कुछ गंवाया नहीं है, कि हे धर्ममूर्ति तूने अभी भी कुछ गंवाया नहीं है, ये तो अनंत की यात्रा है, अनंत की राह है, यहां कहीं पूर्ण विराम नहीं है। इस पृथ्वी की परिक्रमाओं के साथ सूर्य देव देव की परिक्रमा में है, जैसे धरती अनंत की परिक्रमा में है, जीवन और मृत्यु के प्रवाह दिन और रात की भांति हैं और हम जीव भी उसी की परिक्रमाओं में रहते हैं। ये बात अलग है कि वो अनंत की राह में अनंत होकर चलेगा दयानिधि, और तू अनंत की राह में नाना योनियां भटक के चलेगा। क्यों? क्यों तूने स्वयं ही इन्हें अर्जित किया है, तूने खुद इन्हें हर सांस हर क्षण अपने स्वभाव और व्यवहार में तूने खुद इन्हें बढ़ाया है। तू श्री हरि की विनम्रता नहीं लाया, तूने इस श्लोक को सिद्ध नहीं किया है, तू वेद की इस ऋचा में उतर नहीं पाया है। और वही ऋचा थी कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशाह तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना, कि जो सदा मुझ में बसे रहते हैं, गोविंद कहते हैं। कहा धर्म मूर्ति तू उस परमेश्वर में नहीं बसा था, तू तो दंभ में बसा था कि मैं इतना बड़ा धर्माचार्य हूं, मैं इतने कुल धर्मों को जानता हूं, मैं तो इतना विद्वान हूं, मैं तो इतना श्रेष्ठ हूं, सारी धरती पर मेरा सम्मान है। तेरे मन और प्राण उसमें जा बसे थे, गोविंद में नहीं बसे थे। तो तू बता धर्मराज कैसे तुझे लेने आते और कैसे तू वैकुंठ पाता। और जब मैं मेरे घर में मेरी चौधराहट में बसा हूं, मेरे दंभ में, और वो दंभ के कीट जो मेरे चरित्र को जगह जगह छल्ली कर रहे हैं। आप सोचते हो कि पूजा पाठ जब तक आप करते हैं तो आपको उसका फल तो जरूर मिलता होगा। हाँ मिलता है, लोग सम्मान दे देते हैं, हाँ भाई बड़ा पुजारी है, बड़ा तपस्वी है, भाई धर्मात्मा व्यक्ति। लेकिन गोविंद के यहां फल स्वभाव में ही मिलता है, जिसके पास स्वभाव नहीं है उसकी वहां तक पहुंच ही नहीं है। परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं, कीट जिन्हें कहते हैं, कीड़े सूक्ष्म होते हैं, वो दिखते नहीं आंखों से। ये कीट होते हैं जब किसी के शरीर पे चिपक जाते हैं तो बड़ी दुआएं देते हैं उसको कि बड़ा अच्छा शरीर है, भगवान इसे बनाए रखना, इसका मांस तो बड़ा स्वादिष्ट है, हम खाते रहे। वो भी प्रभु भक्ति करते हैं, ये नहीं कि तुम्ही ने की है, वो भी करते हैं। लेकिन भगवान अगर उन कीड़ों की भक्ति को मान लेते तो इस धरती पर हर आदमी का शरीर सड़ गया होता, कीड़े ही कीड़े पड़ गए होते। तो लोभ की भक्ति को बताओ भगवान तुम्हारी कैसे मानेंगे, फिर कीट की भी तो माननी पड़ेगी जो तुम्हें खाज देता है, तुम्हें पोलियो देता है, तुम्हें लकवा मार देता है, तुम्हारे शरीरों को विकलांग कर देता है। तो क्या भगवान उनकी भी सुने, तुम्हारी चमड़ी खाने के लिए उनके वंश बढ़ाते रहे? बोलो, भक्ति वो भी तो कर रहे हैं। काश तुम इस बात को थोड़े में समझ पाते, इसे समझ लेते तुम कि ये ढोंग और नाटक भक्ति नहीं होते हैं। अगर यही होते तो ये श्लोक कुछ और होते कि भाई तू गाता रहे भजता रहे चाहे जैसे रहे, जैसे बाकी संप्रदायों में होता है, हैं अहिंसा हिंसा गाना और मछली मुर्गा मार के खाना, बकरा पेट में समाना और अहिंसा परमो धर्मा। राष्ट्रीय नेताओं ने कहा हमको यही अच्छा लगता है, हाँ बात अहिंसा की और भोजन हिंसा की। तो भगवान हाँ सनातन धर्म भी इसी को मान लेता ना, ये संप्रदाय मान सकते हैं, धर्म नहीं स्वीकारेगा। तो कहा कि धर्म मूर्ति ये संपूर्ण कुल जो है सचराचर है, यही कुल है, और कुलाचार का धर्म इससे सीखते। काश तुमने कुत्ते से धर्म लिया होता। धर्म ग्रंथों से ही नहीं, सचराचर की प्रकृति के बनाए हुए इस विधान से मिलता है कि काश कुत्ते से एक मालिक की भक्ति सीखी होती, और असावधानी में भी, सोते में भी, जरा सी आहट पर चौंक कर मालिक के हित में हाँ पहरा देने के भाव आए होते कि विषय मुझे असावधानी में भी नहीं पकड़ सकते। ये धर्म तुझे कुत्ते से सीखना था, पर वो तो दूषित था, तो उसको छूने से 7 बार नहाता था ना, बहुत धर्मज्ञ था ना। तुझे गाय से वात्सल्य लेना था और स्वामी भक्ति सीखनी थी कि वो अपना खूंटा और घर कभी नहीं छोड़ते, संतान की इच्छा के लिए जाती भी है तो उसके साथ नहीं रह जाती, तुरंत लौट के मालिक के खूंटे पे आती है कि घर परिवार सब तो एक निमित्त सेवा है, मुझे अपने मालिक गोविंद को तो नहीं छोड़ना, तुमने तो सदा गोविंद गवाए हैं तथाकथित भौतिक जगत के लिए। कहा कि तुझे गधर्व से भी ज्ञान लेना था कि विरक्त भाव से सेवा देनी है और फिर रात भी विरक्त साधना में जानी है, ड्यूटी है निभा दी मैंने। तुझे पेड़ों से कुल धर्म सीखना था धर्म मूर्ति, कि निष्काम भाव से अनासक्त भाव से उसमें तपते रहना है, ये मनुष्यों की भटक गए पितरों को उनकी राख को फिर से फलों में उनकी संततियों को लौटा देनी है, ना एहसान जताना है ना दाम मांगने हैं। तूने ये सारे विधान पढ़े होते तभी तुझे धर्म के संविधान समझ में आए होते। तूने तो अपनी मालाओं के पाखंड को, अनुष्ठानों के ढोंगों को ही सब कुछ माना था। तो तू बता तुझे धर्मराज कैसे लेने आते, क्योंकि प्रभु का धर्म का विधान सचराचर है, जीव मात्र है। क्या तूने पढ़ा उनको, क्या तू उन्हें सीख ली उनसे? उन्हें तो निकृष्ट योनि, अपवित्र, अशुद्ध बताता रहा। तो तेरा उद्धार कैसे होगा? विधान में विधाता भी बंधा है, वो भी चाहे तो तेरा उद्धार कैसे कर सकता है? परमेश्वर भी नहीं कर सकता धर्म मूर्ति। जाने कौन सी ऐंठ, कौन सा दंभ और मिथ्या विमान हम पर चढ़ा बैठा है कि हम इतने सुंदर पावन ग्रंथों के इस अमृत को भी नहीं पी पाते, कि संपूर्ण सचराचर में जो ईश्वर का विधान है उसी का संविधान श्रीमद् भगवद गीता आज हमारे सामने है, और स्वयं परमेश्वर अब रहस्यों को खोल के पढ़ा रहे हैं, घटघटवासी भगवान पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि तुम में से यहां कोई कुछ लेके नहीं जाता है, सबको यही सब कुछ गंवा के जाना होगा। तुम कुछ नहीं ले जा पाओगे, जा भी नहीं पाओगे। तुम्हें अपने आप को पढ़ना होगा, दुनिया की चौधराहट छोड़नी और फेंकनी होगी, क्योंकि वो भीतर बैठे हैं, वैकुंठ भीतर है, नरक बाहर है, है ना? स्वर्ग और नरक दो शब्द हैं। इन शब्दों की परिभाषा अर्थ कर डालो। स्व स्व धन अर्ग, अर्ग स्व धन अर्ग बराबर स्वर्ग। स्व माने आत्मा, स्व माने आत्मा, वो घटघटवासी गोविंद मेरे जो शरीर रथ को चलाते हैं। स्व माने आत्मा और अर्घ माने सीमा, अर्गला कुंडी को कहते हैं ना, सांकल को अर्गला कहते हैं, हाँ अर्घ से ही अर्गला बना है। जो आत्मा में सीमित हुआ अर्थात जो ईश्वर के साथ बंध गया, उसी में डूब गया, वो सदा स्वर्ग में है, सदा वैकुंठ में है, उसको कभी नरक नहीं होता, ना इस जन्म ना आगे आगे भी अनंत मिलता है, वैकुंठ ही मिलता है उसको। और न दूसरा अर्थ लो, नर्क का अर्थ लो, न धन अर्थ, क्या बना? नर्क। जिसने नकार दिया है, न नकार दिया है, तिरस्कार कर दिया है, अर्क माने सूर्य, जिसने सूरज का भी अपमान कर दिया है, जो सत्य को भी से भी विमुख हो गया है, जो झूठ कपट ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह आसक्ति दंभ और दूसरों को एहसान जताने में ही बैठा है, जिसने आत्मा के सत्य को नहीं स्वीकारा है, जो दंभ के कारण स्वयं ईश्वर बन बैठा है, वही तो दूसरों पर एहसान ला देगा। तो न धन अर्थ, क्या बना? नर्क। वो नर्क जिएगा और नर्क आगे भी भोगेगा। तो कहा धर्म मूर्ति तो दुखी क्यों है? तो धर्म मूर्ति ने कहा कि मैं जीवन पर्यंत पूजा पाठ जप तप करता रहा, गुरुदेव मुझे आप ही सचेत कर सकते थे, आप तो मेरे गुरु थे, आप तो नित्य हैं, आप मुझे सचेत कर सकते थे, आप मुझे रोक सकते थे। कहा तेरा अंतरात्मा तेरे भीतर था, तूने तो उसकी भी नहीं सुनी थी ना धर्म मूर्ति, तो मैं भी कहता तो तेरी अंतरात्मा से ही तो बोलता, क्या तू सुन लेता उसको? कहा परंतु यदि जीव भूल करता है तो उसे उसी समय दंड क्यों नहीं देते भगवान, जिससे वो सचेत तो हो जाए? कहा विधान नहीं बदल सकते परमेश्वर भी। पूर्व जन्मों का संचित कर्म भोग रहे हो अब, इसलिए दिखते नहीं तुमको पाप तुम्हारे। कि पूर्व जन्मों के संचित पुण्य को भोग रहे हो इस मनुष्य योनि में, तो चाहते तो उन पुण्यों को बढ़ाकर वैकुंठ की राह जाते, और चाहो तो उनको भोग करके और कुकर्म करते हुए नरक जियो और नरक जाओ। ये विधान है। ये मत समझो कि तुम्हें कोई दंड देने आएगा, ना। जिस दिन तुम्हारे पुण्यों का घड़ा खाली हो जाएगा उसी दिन से विधान उलट जाएगा। गाली दिए जा रहा है श्री कृष्ण को भरी दरबार में, हाँ पूर्व की कथा में पढ़ा है ना, बलराम भी उबल रहे हैं कि कृष्ण ये गाली दे रहा तुमको, कौन है वो? बोलो बोलो, शिशुपाल। हाँ संदर्भ लो कथा का। नारायण कहते हैं दाऊ शांत बैठो, जब तक इसके पाप का पूरा घड़ा नहीं भरेगा मैं इसे दंड नहीं दे सकता, विधान कोई नहीं बदलेगा, इसे बोलने दो। और जैसे जैसे उसकी गालियां पूरी होती गई भगवान उठे, कहा अब और एक गाली मत देना क्योंकि तेरे पुण्य समाप्त होने जा रहे हैं। उसने फिर दे डाली और सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का सरुड़ा दिया। अपने अपने जन्मों के अर्जित पुण्य को भोग रहे हो, ये मत समझो कि तुम्हारे पापों की गिनती नहीं हो रही है, ये मत समझो कि तुम्हारे हठ की जिद की तुम्हें आगे दंड नहीं मिलेंगे, ना। विधान है उसको कोई नहीं बदलेगा। और जिस दिन पूर्व जन्मों के संचित कर्म समाप्त हो जाएंगे, धर्म मूर्ति से भी बुरी गति हम सबकी होगी। तो कहा इसीलिए धर्म मूर्ति पाप करते वक्त, कपट करते वक्त, झूठ करते वक्त, दूसरों को देख के ईर्ष्या और जलन करने वाला, चारों तरफ अपने थोथे सम्मान के लिए कपट जाल फैलाने वाला, दूसरों के जीवन में विष लाने वाला, ये कभी नहीं सोचता कि पूरे पूर्व जन्मों के संचित कर्मों को भोग रहा है। अब बहुत जल्दी उसकी बारी आने वाली है। तो कहा, गुरुदेव मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा, अब अपने स्वभाव को बदलना होगा तुझे, इन पीड़ाओं को जीते हुए इस प्रेत योनि में, और तब तू फिर अपने संचित कर्मों के कारण पुनः मनुष्य की योनि पाएगा, अनंत की राह फिर भी दूर रहेगी अब तुझसे। और यही बात यहां कहा है कि अनन्य चेताः सततम् यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। कि जो अनन्य भाव से, अनन्य माने न अन्य भाव से, अनन्य चेताः सततम्, जो निरंतर सतत, यो माम स्मरति, जो मेरा निरंतर स्मरण करता है, नित्यशः निरंतर, नित्य सदा के लिए मुझे में डूब जाता है, तस्याहं सुलभा पार्थ नियुक्त युक्तस्य योगिनः, उसके लिए मैं आज भी सुलभ हूं। और जिसके लिए गोविंद सुलभ है वो तो आज भी वैकुंठ में है, उसके पास कुंठाएं कहां है? वो तो विगत हो गया है कुंठाओं से, वो तो वैकुंठ पा गया है, वही कुंठ कि जिसके पास सारी कुंठाएं समाप्त हो गई है, जो सभी कुंठाओं से ऊपर उठ गया है, वो आज भी वैकुंठ में है और कल तो उसका वैकुंठ होगा ही। और इसी को हमने पूर्व की ऋषा में पढ़ा था कि उसके रस को पीना है, उसके अमृत का पान करना है, सोम ज्योतियों में जाना है, सोम का अमृत लेना है, तो क्या कर? तो कहा कि उसी में मन बुद्धि को बसा ले, प्राण सहित उसी में डूब जा, उसी के रस में समा जा, उसके मनोहारी छवि में स्वयं को अर्पित कर दे। और इसी के साथ आज की ऋचा भी ले लें, आगे बढ़ने से पहले आज की ऋचा भी उठा लें, क्योंकि ये ऋचा भी बड़ी अद्भुत है। कहा उत्तम, आज की ऋचा जो आप लोगों ने ब्लैक बोर्ड से नोट की है, आज की जो ऋचा है इस रविवार की, उत्तम चमसम नवम त्वष्ठुर देवस्य निष्कृतम अकर्त चतुराह पुनः। कहा उत्माने ज्योति भी होता है और उत्माने संशय भी है, आपने ब्लैक बोर्ड से अर्थ लिए हैं इसके। तयम माने उनके और तुम्हारे, हम सबके। उत तयम चमसम, चमस कहते हैं उस पात्र को जिसमें सोम ज्योतियों का रखने का विधान होता है। वैसे चम्मच एक बर्तन को भी कहते हैं यज्ञ में जो काम आता है, तो सभी लोग गुलकाष्ठ के उस बर्तन को ही चम्मच समझते हैं, और दुर्भाग्य से वेद के भाष्यकारों ने उसी को चमसम कहा। मैं इसको थोड़ा स्पष्ट कर दूं, यहाँ पर चम्मच उसको कहते हैं जिसमें सोम ज्योतियों का वास हो सके। तो मेरे शरीर में ही चम्मच है, सभी जीवों में एक चम्मच होता है जिसे हम, इसका दूसरा नाम ब्रह्मरंध्र है, और मेडिकल साइंस में हम इसे कहते हैं पीनियल बॉडी। पीनियल बॉडी, पाश्चात्य विज्ञान पीनियल बॉडी को एक वेस्ट ग्लैंड मानता है, एक निरर्थक ग्रंथि मानता है कि इसका कोई काम नहीं, जैसे अपेंडिक्स है। परंतु ये सत्य नहीं है, ऐसा वेद ने माना है। और जब सबसे पहले एक बार आज से बहुत पहले जब इसी पीनियल बॉडी को लेकर के कुछ पेपर पब्लिश किए थे इसी सन्यासी ने, तो वेस्ट के वैज्ञानिकों ने उसे स्वीकारा नहीं था क्योंकि उसमें यही साबित करने की कोशिश की थी कि पीनियल बॉडी इज द रेगुलेटर ऑफ द रेगुलेटर्स ऑफ बॉडी, कि पीनियल बॉडी वो नियंत्रक है जो शरीर के सारे नियंत्रकों का भी नियंत्रक है और ये वेस्ट ग्लैंड नहीं है। चिता पर जब शव आता है उसको हम अग्नि दाह करते हैं, अग्नि देते हैं, तो हम कहते हैं वहां ऋचा में कि कपाल क्रिया करके इसकी चमस को खोल, जीव वहीं बैठा है, वहीं तो वो सोम का पान करता है, उसे वहां से छुड़ा दे। तो कपाल क्रिया करके बांस के द्वारा खोड़ते हैं, करता है, भाव ये है कि उस चम्मच से निकलते ही जीव जो है, जीव अब उसकी देह में वास करेगा जिसने कपाल क्रिया करके छुड़ाया है, क्योंकि अब उसके पास तो चम्मच शरीर है ही नहीं, अब वो उसी की देह में ब्रह्मरंध्र में जाकर वास करेगा, वहीं शरण लेगा, उसी की इंद्रियों से गीता गरुड़ पुराण भागवत आदि सुनेगा, दसवां पर्यंत उसी के चम्मच में रहेगा, फिर यथा योनि गमन करेगा। क्योंकि भाष्यकारों को संभवतः, मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, इसे अन्यथा न लें, लगता है उन्हें इस चम्मच का अर्थ नहीं मालूम था, इसलिए उन्होंने एक काष्ट के, और फिर आगे त्वष्टु आ गया, त्वष्टा कहते हैं बढ़ई, त्वष्टा माने बढ़ई, ये जो बढ़ई होता है ना, और त्वष्टा ऋषि भी है जो निर्माण करने वाला है, जो बनाने वाला है, और ब्रह्मा को भी, विश्वकर्मा ब्रह्मा को भी हम क्या कहते हैं, त्वष्टा कहते हैं, ये शब्दार्थ है। अब उनको लगा इसमें लिखा है कि उत्तम चमसम नवम, कि नए चमस बनाए गए, अकर्त चतुरापुना चार, ये ब्रह्मा जी ने तो एक ही चमस बनाया था त्वष्टा ऋषि ने, और बाद में वो ऋभु देवियों ने चार चार चमस बना दी। थोड़ा सा यहाँ एक बात और समझ ले, हाँ थोड़ा स्पष्ट कर ले कि ये वेद के ऋषि क्या है, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा कि हाँ पूर्व काल के आपके जो भाष्यकार हैं उनकी किताबें उनके स्कूल कॉलेजेस में भी आज तक उनके वेद भाष्य क्यों नहीं पढ़ाए गए, एजुकेशन में नहीं पढ़ाए गए आज तक, क्यों? कि दयानंद डीएवी कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाए गए, बाकी ऋषियों के भाष्य क्यों नहीं पढ़ाए गए, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। वस्तुतः आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व इन वेदों का संकलन स्वयं भगवान वासुदेव, जिनकी गीता में आप श्लोक सुन रहे हो, इन्हीं के आदेश पर, श्री कृष्ण के ही आदेश पर इन वेदों को संकलित किया गया था सभी ऋषियों के पास गुरुकुलों में जाकर, कि जिससे गुरुकुल शिक्षा को और अधिक सुदृढ़ सुस्पष्ट बनाया जा सके, जिससे समाज उत्तरायण हो, ईश्वरोन्मुख हो, वैकुंठ जिए और वैकुंठ जाए। तो हर एक गुरुकुल में ऋषि का जो एक ऋषि होता है, जो हम पढ़ के आ रहे हैं, जैसे पहले मधुचंदा ऋषि पढ़ के आ रहे हैं, इसी प्रकार ये ऋषि थे, और ये अभी आरंभ के जितने ऋषि हैं, ये मधुचंदा ऋषि का आश्रम, अगर आपने अल्मोड़ा का नाम सुना हो तो अल्मोड़ा से करीब 42 किलोमीटर आगे एक जागेश्वर स्थान है, वहीं पर पहाड़ के ऊपर था, इसी प्रकार उस पहाड़ी में से हट करके दूसरी पहाड़ी पर मेधातिथि कण्व ऋषि के आश्रम थे। तो जहां भी बालक गुरुकुल में ज्ञान के लिए जाते थे, इसे समझ लें, क्योंकि चमत्कारियों ने तो पता नहीं कितने इसमें चमत्कार भी निकाल डाले, जैसे वो तांत्रिकों ने कर रखा है, तो जब भी बालक शिक्षा के लिए आते थे, तो उनको अंतर्मुखी कर उनके जीवन को अमृतमय बनाने के लिए हर गुरुकुल में, ऋषि कुल में एक ऋषि का भाव रहता था। ये सूक्त वही है। तो 11वें वर्ष यज्ञोपवीत होते ही हमने बालक को स्वीकार किया, आपके पूर्वज को, और पहला ऋषि यदि मधुछंदा ऋषि के आश्रम में शिक्षा लेने गया है तो मधुछंदा ऋषि पढ़ाया जाएगा, मेधातिथि कर्णव ऋषि के यहाँ गया है तो मेधातिथि कर्णव ऋषि पढ़ाया जाएगा, उसके साथ शिल्प पढ़े, ज्ञान पढ़े, विज्ञान पढ़े, अर्थशास्त्र पढ़े, ज्योतिष पढ़े, वो आचार्य पढ़ाएंगे लेकिन सन्यासी वेद पढ़ाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर स्वयं वेद व्यास ने, भगवान वेद व्यास ने जो श्री कृष्ण के एक रिश्ते से नाना भी लगते हैं, माता बहन हैं, उन्होंने उद्धव ने और बहुत से ऋषियों ने जाकर के उनके साथ जाकर के पर्वतों पर जगह जगह इनका संकलन किया, और स्वयं भगवान वासुदेव भी साथ जाते थे, बहुत से स्थानों पर भी स्वयं पधारे थे श्री कृष्ण। उन्होंने राज्य की डोर संभालते ही एक धर्म राज्य की कल्पना की थी। ये कंस अपने अनुचरों के द्वारा, असुरों के द्वारा लगान वसूल करता था, टैक्स लेता था। कृष्ण ने उस व्यवस्था को भी समाप्त करके दान की व्यवस्था को जन्म दिया था कि धर्म पूर्वक व्यक्ति स्वप्रेरणा से, आत्मा से दान करे। तो दान देकर आज भी आप प्रसन्न होते हो, टैक्स देकर नहीं, क्योंकि वो कंस का है, ये कृष्ण का है ना, ये फर्क है। तो उसी भाव से ये सारे के सारे ऋषियों का संकलन हुआ था। तो अब आप कल्पना करो कि 11 वर्ष की आयु का आपका पूर्वज गुरुकुल में वेद पढ़ रहा है तो क्या कहा क्या पढ़ेगा वो, जीवन के सत्य को पढ़ेगा, अथवा कि किसने बनाया, किसने घड़ा लकड़ी से चम्मच बनाए थे, ऐसा नहीं है। तो उत्तर ऋषा में आए, मैं इसलिए थोड़ा बैकग्राउंड दिया कि आप इसको सोचिए। 11 वर्ष के बालकों को जब ये ज्ञान मिलता था और आज आपकी इतनी बड़ी आयु है और आपको लगता है कि आप इसमें उतर नहीं पाओगे, तो आपके पूर्वजों की मस्तिष्क आईक्यू मनस्थितियां अपने, तो आप ज्यादा समझदार हुए या कि वो ज्यादा समझदार थे कि 11वां वर्ष जो जिस अमृत ज्ञान को वो पाते थे 11वें वर्ष की आयु, आज वो हम पूरा रहस्य भी खुद सुख सुन पा रहे हैं, लेकिन क्या हम उसको जीवन में आचरण व्यवहार में उतार पा रहे हैं। कहते हैं भरे घड़ों में पानी नहीं भरता है। तो पहले ही विषयों से हमारे मन के भरे घड़े हैं, अब ये वेद का अमृत कहां भरोगे, उसे खाली करना पड़ेगा ना पहले। यहां कह रहा है उत्तम चमसम के, जो सीधा अर्थ है कि अपने चम्मच को, संशयों को हटा, नमन नई ज्योतियों से भर, क्योंकि उस चम्मच को बनाने वाले तष्टु जो निर्माता हैं, उन्होंने देवत्व से ईश्वर को पाने के लिए, देवत्व को पाने के लिए निष्कृतम निरंतर बनाया है। ये जो तुम्हारा मस्तिष्क में जो खजाना है, जो ब्रह्मरंध्र है और जो पीनियल बॉडी, वेस्ट का भी ज्ञान तो उसे नहीं मानता था, लेकिन कॉस्मिक रेस नाम की कुछ किरणें होती हैं, अब उनको उन्होंने कॉस्मिक नाम दिया है। वैसे हम वेद में उन्हें पशु पताग्नियां और सोम ज्योतियां कहते हैं। सोम भी भोलेनाथ से जुड़ा हुआ नाम है और पशुपतिनाथ भगवान कहलाते हैं। पशु पताग्नियां उन कॉस्मिक फायर्स के कारण जो प्रलय की अग्नियां हैं, जिनमें कोई भी मैटर, कोई भी धातु, कोई भी वस्तु, कोई भी ग्रह यदि उन सोम ज्योतियों के प्रभाव में आ जाता है तो वो एटम्स में स्वतः विसर्जित हो जाता है, इसलिए वो प्रलय के नाथ कहलाते हैं, प्रलय नाथ कहलाते हैं शंकर, क्योंकि वो सोम ज्योतियों के स्वामी हैं। और उन सोम ज्योतियों के बिना नए जीवन की कल्पना ही नहीं हो सकती है। मैटर को नए जीवन में लाने के लिए सोम ज्योतियां पहले पवित्र करती हैं, कणों में, अणु अणु में बदलती हैं, और तब सृजन की शक्तियों के द्वारा महाविष्णु की ज्योतियां जो वैष्णवी ज्योतियां हैं उनके द्वारा उन्हीं अणुओं का सृजन होता है, तो भस्मी के कण अणुओं में परिणित होते हैं सोम ज्योतियों से, कॉस्मिक फायर से, और तब वैष्णवी धाराओं में आकर वो अन्न के ऊतकों में जन्मते हैं और धीरे धीरे फल का रूप ले लेते हैं। वही फल पुनः इस शरीर में सोम ज्योतियों के द्वारा, पीनियल बॉडी के द्वारा, ब्रह्मरंध्र ही एक ऐसा बर्तन है जिसमें सोम ज्योतियां रह सकती हैं, जिसे वो फोड़ता नहीं है। बाकी विश्व में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे पशु पतागनियां कॉस्मिक फायर्स डिसइंटीग्रेट न कर दें, एटम में कन्वर्ट न कर दें। उसको हम चमस कहते हैं। चमस माने जिसमें सोम ज्योतियों को धारण किया जा सके। और सोम शब्द का प्रयोग, सोम ज्योतियों का प्रयोग हम पूर्व ऋषि से इस ऋषि में सब में निरंतर करते आ रहे हैं। तो कहा उत्तेहं चमसं नवम त्वष्टुर देवस्य निष्कृतम्, कि जीवन ज्योतियों को पाने के लिए, सोम का पान करने के लिए चमस, नया चमस बनाता है वो प्रभु हर बार तेरे लिए। त्वष्टा वो ब्रह्मा, वो विश्वकर्मा परमेश्वर क्या के लिए बनाता है? देवस्य, देव की प्राप्ति के लिए, देवत्व को पाने के लिए, न कि विषयों में झूठ कपट लोभ मोह में भटकने के लिए, झूठे दंड को जीने के लिए। निष्क्रियता वो बार बार बना के हमें अर्पित करता है। ये न हो चमस तो न सांस है, न धड़कन है, न जीवन का क्षण है। एक सांस भी तो नहीं हमारे पास, जीवन का एक क्षण भी तो हमारे पास नहीं है। तो कहा उत्तम चमसम नवम त्वष्टुर देवस्य निष्कृतम अकर्थ। और जब ये नष्ट हो जाता है चिता पर, तो चतुराह पुनः, तो वो चतुरानंद, वो नारायण, वो घटघटवासी आत्मा उसे पुनः पुनः हर ओर बनाता है, तुझे फिर जीवन देता है, तुझे फिर जीवन मिलाता है। ये गुरुकुल में ऋषि 11 वर्ष के अपने छात्र को ये अमृत ज्ञान दे रहा है, उसका उसको उसके ब्रह्मरंध्र से परिचित करा रहा है कि इस चम्मच में जिसमें सोम ज्योतियां भरे हैं, इसमें परमेश्वर के अतिरिक्त और तो कोई भाव रहना नहीं चाहिए था। इतने पवित्र स्थान पर तू रखता है ईर्ष्या को, द्वेष को, कलुष को, दंभ को, जलन को, झूठ को, कपट को, थूथे मिथ्याभिमान को, सड़ी हुई चौधराहट को कि मैं हूं, और जब तू है तो ईश्वर तो मर गया। अगर ईश्वर होता तो तू निमित होता, तो फिर ये सब कहां होते? जिसकी श्री हरि नहीं है, जिसके जीवन का इष्ट नहीं है, वही तो दम्भ पूर्वक कह सकता है मैं हूं, मैंने किया है। जो सत्य को जानने वाला है वो जानता हर क्षण उसने दिया है, तो उसी ने ही तो सब किया है, मैं तो निमित हूं उसका। इतनी सी बात हम नहीं समझ पाते हैं कि जिसने बनाया चमस, और जो चमस में ही मुझे सोम ज्योतियां हर क्षण दे रहा है, क्योंकि पीनियल बॉडी से ही कॉस्मिक फायर जब मेरे शरीर में आती हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंसेस को स्पार्क देती हैं बिजली के झटके। तो जो भी भोजन में हम खाते हैं, देखो काम कैसे होता है शरीर में, इसे भी समझ। तो जो भी हम भोजन में ग्रहण करते हैं खाना, तो उसमें क्या है, पानी है, भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो वो सब इन्हीं स्पार्कों के कारण डिसइंटीग्रेट होते हैं और जलते हैं, और उसी की ऊष्मा से एनर्जी बनती है, तो हमारे बॉडी में टेम्परेचर आता है ना। आपका नॉर्मल टेम्परेचर है ना 98.4 होना चाहिए, हाँ, थर्मामीटर से। तो आया कहाँ से? उस चम्मच से वो जो किरणें आगे चक्र में यहाँ पर ला करके, है ना। और ये जो चम्मच है ये कैसे है, कैसे रखा हुआ है, इसे भी समझ लो। जैसे क्षीर सागर में महाविष्णु शेष भाग पर शयन करते हैं, उसी प्रकार ये चमस, ये ब्रह्मरंध्र अर्थात पीनियल बॉडी, क्षीर सागर में आपके मस्तिष्क में ग्रे मैटर है, दूधिया सागर है, ये उसमें रखी हुई है। और ये उसी में तैरता रहता है। ये चम्मच हड्डी है पूरी सर पर आपके, खोपड़ी में स्कल है और उसके नीचे ग्रे मैटर है, एक क्षीर सागर है, दूध का सागर है जिसमें ये तैर रहा है, कहीं जुड़ा हुआ नहीं है किसी से। इधर से ठोकर लगेगी तो उधर निकल जाएगा, उस पर सीधा आक्रमण नहीं हो सकता। क्यों? उसमें जीव को जो रखा हुआ है, आप रहते हो उसमें, आप सब रहते हो उसमें, वहीं रहते हुए सारे शरीर को भोगते हैं आप। तो अक्सर पूछते हो स्वामी जी मैं शरीर हूं कि आत्मा? हमने कहा ना शरीर और नहीं आत्मा। अरे तू जीव है जो इसी चम्मच में रखा हुआ है और यहीं से तू सारे शरीर के संचालन के द्वारा सुख दुख यश अपयश मान अपमान हाँ नाना प्रकार के विचारों में लोग मोह आदि में भटकता है। शरीर नहीं, तू चम्मच में है और वहीं बैठा तू जीवन के क्षण रूपी अमृत का सोम ज्योतियों का पान करता है। और जब चुक जाता है ये सोम का संसार तो चिता की लकड़ियों पर मैं कपाल क्रिया करके उस चम्मच को खोल के तुझे अलग करता हूं कि अब निकल यहां से, खो गई दुनिया तेरी। तू तिते हम चमसम, समझ गया था? तो इससे निकलने वाली किरणें जब आगे चक्र में यहां आती हैं, एक शिरा आती है जो जुड़ती है। और अभी हाल ही में मुर्दा जो शव होते हैं जब उनका पोस्टमार्टम किया तो गलती से वैज्ञानिकों डॉक्टरों ने उसी शिरा को फाड़ दिया चाकू से जिससे ये किरण आती है। तो उनको लगा कि इतनी तेज रोशनी हुई कि चारों डॉक्टरों को लगा कि वो अंधे हो गए, मुर्दे में से इतनी रोशनी आई। और थोड़ी देर के बाद जब उनकी आंखें ठीक हुई, अभ्यस्त हुए, तो चारों ने कहा कि हम सब ने उस प्रकाश को देखा था। एक देखता तो ये था कि हो सकता कोई झटका खा गया, कोई शरीर का उसका अपना ही कोई विकार सामने आ गया। तो उन्होंने दोबारा दूसरे मुर्दे को भी वैसे ही पोस्टमार्टम से पहले उन्होंने उसके इसी शिरा को काटा तो फिर आग का झमाका हुआ। और तब पहली बार विश्व के विज्ञान ने जाना कि सचमुच पीनियल बॉडी इज द रेगुलेटर ऑफ द रेगुलेटर्स ऑफ बॉडी। ये 1972 में पहली बार विज्ञान ने इसे स्वीकार किया। उससे पहले हम कहते रहे और वो नहीं माने, और हजारों हजारों साल से आप कपाल क्रिया करते रहे हैं अपने पूर्वजों की और इसी चम्मच से जीव को अलग करते रहे हैं, और सारे भाष्यकार खाली एक लकड़ी के बर्तन की कल्पना करते रहे। राम जाने क्यों, ये यही कह सकते हैं सोही जाने जही देव जना, ये तो प्रभु की कृपा हो, शायद वही उनके रहस्यों को पा सकता है कि ये चम्मच ही है जो जीवन की धाराओं में हम सबको लिए चल रहा है। और अगले श्लोकों में भगवान के हमने पढ़ा था, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तनो अर्जुन मामु पेते तू कौन थे पुनर्जन्म विधि थे, कि सारे ग्रह और नक्षत्र एक अनंत की यात्रा पर हैं हे अर्जुन, जीवन इसी में घूमता रहता है, बनता रहता है, फिर चम्मच प्रकट होता है, फिर जीवन लौटता है, फिर शरीर बनते हैं। हम पृथ्वी सूर्य के साथ देव की परिक्रमा करती है और देव सूर्य पृथ्वी सबको लेकर ब्रह्म की परिक्रमाओं को प्राप्त होता है। आ ब्रह्म भुवना लोका, और इसी प्रकार जीवन भी इन्हीं के साथ साथ भ्रमण करता रहता है। ये अनंत की यात्रा है, ये अनंत की राह है, हम सब इस पर चलते रहते हैं। और फिर सहस्त्र युग पर्यंतम अहर ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्त्रांताम ते अहोरात विधो जना, और इस प्रकार सहस्त्र युग ब्रह्मा जी का एक दिन उस चतुर्युगी के अवधि वाला रात्रि और 1000 चतुर्युगी वाला जो पुरुष है वो उसको दिन जानते हैं। जीवन दिन में प्रकट होता है, रात्रि में सो जाता है, ग्रह भी प्रलय को चले जाते हैं, लेकिन जीवन की धाराएं ग्रहों का निर्माण उसी प्रकार होता रहता है जैसे बूढ़ा व्यक्ति भस्मी में लौट गया है और वहीं उसी की राख अन्न में लौटी है, अन्न से फिर शिशु प्रकट हो गया है। तो कहा अव्यक्ता व्यक्त अव्यक्ताद अव्यक्तया सर्वा प्रभवंत अहरागमे रात्रागमे प्रलीयंते तत्रैव व्यक्त संज्ञके। जो संपूर्ण सचराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन में के प्रवेश काल में अव्यक्त अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में अव्यक्त नामक ब्रह्म सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। हा? तो कहा इस प्रकार हे पार्थ, यही भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होता है। तो हमारे धर्मशास्त्री को भी हमारी कथा में इसी प्रकार उसी भूत समुदाय से फिर जन्मना और मरना होगा और हम सबको। कब तक? आगे गोविंद कहते हैं कि अव्यक्त अक्षर कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर वापस नहीं आते वो मेरा ही परम धाम है। हाँ, जिसमें हमारी कथा का दूसरा पात्र हाँ दयानिधि गया वैकुंठ, वो दूसरा नाम है। कहा पुरुषः सः परः पार्थ भक्तया लभ्यस्थ त्व अनन्या यस्यांत स्थाने भूतानि येन सर्वं इदं तत्तम। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वोप भूत प्राण है, जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से ये समस्त जगत परिपूर्ण है, वो सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति भाव से ही प्राप्त होने योग्य है। इसीलिए भगवान बारंबार अनन्य माने न अन्य भाव की बात करते हैं और हम हैं कि विषयों से परे हटना ही नहीं चाहते। कहते हैं कि जिस काल में हे अर्जुन शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो न वापस लौटने वाले गति को और वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूंगा। अब इसे आप ध्यान से सुनो। कहा अगमिर ज्योतिराहा शुक्ला क्षण मासा उत्तरायणम तत्प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। कि ज्योतिर्मय अग्नि दिन का देवता है, शुक्ल उत्तरायण पक्ष है इसका। उसी प्रकार छह महीनों का मरकर गए हुए ब्रह्मवेता जना योगी जन उपर्युक्त देवता को ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अब यहां वो बता रहे हैं कि जैसे एक सूर्य के दो पक्ष होते हैं, एक उत्तरायण होता है और दूसरा दक्षिणायन पक्ष होता है। तो अब आपने सोचा कि उत्तरायण पक्ष में मरेंगे तो वैकुंठ मिल जाएगा। जो जीवन के उत्तरायण पक्ष को जी रहा होगा अर्थात जो प्रभु में जी रहा है, तो वो कौन से पक्ष में जी रहा है? शुक्ल ज्योति उत्तरायण पक्ष में जी रहा है, न कि मकर संक्रांति से लेकर कर्क संक्रांति पर्यंत उत्तरायण है और कर्क संक्रांति से लेकर मकर संक्रांति पर्यंत दक्षिणायन है। तो कहने लगे इन महीनों में जो मरेगा वो नरक में जाएगा, इन महीनों में जो मरेगा उसे वैकुंठ मिलेगा। ये बहुत भोला अज्ञान है। यहां गोविंद आपको बता रहे हैं कि विषयासक्त जीवन के लिए मैंने तुझे 6 महीने दिए हैं। यदि तू भौतिक जीवन के धर्म पूर्वक भाग को भी धारण करना चाहता है तो 6 महीने अर्थात आधा जीवन 50 वर्ष तक तू शिक्षा दीक्षा सचराचर की सेवा गृहस्थ धर्म का पालन आदि कर ले, मेरा निमित्त हुआ। फिर आगे जो 6 महीने अर्थात शेष जो तेरे आयु के वर्ष हैं उसे उत्तरायण पक्ष में ला, वानाप्रस्थ धर्म ज्योति की राह, शुक्ल ज्योतियों का मार्ग धारण कर। ये नहीं कि बुढ़ापे तक मैं दीवारों से चिपका बैठा हुआ हूं। क्या तुम्हारे पूर्वज मूर्ख थे, अज्ञानी थे, सिर फिरे थे कि गृहस्थ धर्म के बाद 12 वर्ष का वानप्रस्थ, 1 वर्ष का अज्ञातवास लेकर फिर अनंत नित्य ज्योतियों के राह जाते थे? क्या उनको अकल नहीं थी, या गुरुकुल में हम उनको भरमा देते थे, उनके दिमाग टेढ़े कर देते थे? और आप लोग समझदार हो। अरे पिछला जो कमाया था वो 50 वर्ष दक्षिणायन में खत्म हो गया, अब चलना बाकी जीवन उत्तरायण में रहा, नहीं आगे क्या पाएगा, कहां जाएगा तू, क्या होगा तेरा, नहीं सोच पाते हैं। अपने मन चाहे अर्थ कर लेते हैं, संविधान का भी अनादर करते हैं, उसके वाक्यों को भी बदलने का हम बड़ा सतत प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि हम सद प्रयास करते हैं। गोविंद हरि। आगे कह रहे हैं भगवान, सुनो कि दो मार्ग हैं तुम्हारे जाने के। अगली ऋचा में आते हैं कि शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एक्यायात्य अनावृत्तिम अन्य आवर्तते पुनः। ये शुक्ल और कृष्ण जैसे सूर्य के दो पक्ष हैं, उसी प्रकार रे मानव तेरे जाने के भी दो रास्ते हैं। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगता शाश्वते मते, ये शाश्वत जगत के दो मार्ग हैं, खाली मनुष्य के नहीं, जीव मात्र के, ग्रहों के भी दो रास्ते। कैसे? दो फल लगे एक पेड़ पर, ध्यान से सुनो मेरी बात और इनके अमृत रहस्य को जानो। बड़े भाग्यवान हो जिनके पास ये भाव है, और बड़े भाग्यहीन है जिनके पास ये सदग्रंथ होते हुए भी जो इनके रहस्य को नहीं जानते और जीवन में धारण नहीं कर पाते हैं, वे बड़े भाग्यहीन है, दुर्भागी है वे, कि जो अमृत के कुंड में बैठ करके भी केवल विष वमन करते हैं, उन्हें महा हतभाग जानो। तो दो मार्ग हैं, जगता शाश्वते मते, शाश्वत जगत के दो मार्ग हैं, एक पेड़ पर दो फल लगे, एक वहीं गिरा सड़ गया, ये कृष्ण मार्ग से धूम्र मार्ग से गया, मट्टी फिर हो गया, सड़क यथास्थिति को चला गया। दूसरा फल किसी जीव के शरीर में उत्तरोत्तर ज्योतियों को पान करता, सोम ज्योतियों में नहाता, जीवन की नई धाराओं में शिशु अवस्था को पा गया। दो गति है उस फल की। उसी प्रकार जगता शाश्वते मते, ये नहीं कि बिग बैंग से एक्सीडेंट हुआ तो पृथ्वी चांद, पागल वैज्ञानिकों की पगली बातें हैं, क्या हुआ? उसी प्रकार माया के प्रभाव से, सोम ज्योतियों के प्रभाव से जो अणु टूटते हैं पदार्थों से, वे सीधे क्षीर सागर की तरफ, स्पेस की तरफ भागते हैं। जैसे गेंद अगर रस्सी से बंधी है तो जल की तलहटी पर भीतर समाई हुई है, नीचे तलहटी पर है, और रस्सी के टूटते ऊपर को भागती है, उसी प्रकार ब्रह्म एटम ऊपर को जाता है। इसीलिए जब भी आग की लपट उठती है तो ऊपर को जाती है, क्योंकि उसमें से निकलते हुए जो जलते हुए अणु हैं वो आकाश मार्गी होते हैं। तो जगता तो वो एटम क्षीर सागर में आते हैं, यही एटम जुड़ते हैं तो ये नन्नी नन्नी गोलियों का रूप धारण करते हैं। धीरे धीरे ये गोलियां आपस में जुड़ती हुई उल्काओं का रूप लेती हैं, और यही उल्काएं धीरे धीरे ग्रहों और नक्षत्रों के स्वरूप को प्राप्त होती हैं। जैसे गर्भ में बालक होता है, जैसे पेड़ के गर्भ से फल आता है, उसी प्रकार हिरण्य गर्भ में, आकाश में, इस स्वर्णिम यज्ञ के द्वारा ही अर्जुन मैं ही बिंदुओं से ब्रह्मांडों की सृष्टि करता हूं, गोविंद कहते हैं। जैसे तुम बने हो वैसे ही प्लेनेट बना है, वैसे ही भस्मी से फल बना है, और सारा श्रेय हमने तो तुझे पाला पोसा, हमने तुझे पैदा किया, पूछो उंगली बनानी आई क्या? लेकिन नहीं, असत्य और अज्ञान को जीने वाला कैसे संविधान को जानेगा कि झूठ और कपट ही जिए हो और उसी को सच मान के जिए हो, अगर धर्म पूर्वक भी जिए हो और अगर तुम्हारी पूजा को ईश्वर स्वीकारे तो उसे उन परजीवियों की भी तो पूजा माननी होगी जो तुम्हारे बदन में कीड़ा बन के चिपके हैं। अगर उनकी पूजा भगवान स्वीकार लेंगे तो तुम सबके शरीर सड़ जाएंगे बेटा। तो लोभी की, कपटी की, कामी की, क्रोधी की, दंभी की पूजा ईश्वर नहीं स्वीकारते, उसे यहीं के यहीं फल दे करके समाप्त कर देते। ठीक है, पूजा की है, कुछ और शुभत्व ले ले, यही चाहता है यही ले। अरे अगर अनंत की राह मांगते तो एक बहुत बड़ी मांग होती, तुमने तो यहां का यही मांग लिया, उसको दाता को देने में क्या कष्ट है? क्यों? क्योंकि ले तो जाओगे नहीं, रहेगा तो यहीं, ले लो, कहां ले जाओगे? वो तो चिता की लकड़ियों पे चमड़ी भी उधेड़ लेगा, तो जो मांगा था वो यहीं तो रहे ना, ले क्या जाओगे सिवाय पाप के? तो वो कहता है ये तो सस्ते में निपट रहा, निपटा दो इसको यही। और कैसे समझदार हो कि जिस विधाता से तुमने अनंत की राह मांगनी थी उससे मट्टी मांग रहे थे, गहने मांग रहे थे, कपड़े मांग रहे थे, मकान दुकान मांग रहे थे, क्या मांग रहे थे उससे? और क्या था जो तुम्हारे साथ चला जाता? केवल भटकाव मांग रहे थे, क्या ही उचित था? तो कहा जैसे भस्मी से अन्न बना, जैसे अन्न से बालक बना, वैसे ही बिंदुओं से ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है। और फिर उस प्लेनेट के, उस ग्रह के दो मार्ग हैं, शुक्ल कृष्ण गति हेते जगता शाश्वते मते। अब उस ग्रह के भी दो मार्ग हैं, या तो वो शुक्ल मार्ग से जाएगा तो रुद्र वरे को धारण कर सूर्य की भांति अमर हो जाएगा, और नहीं तो धूम्र केतु बनकर पुनः बिंदुओं में विसर्जित हो जाएगा, जैसे बूढ़ा व्यक्ति मरता है और राख के धुआं बन जाता है। ग्रह की भी यही हालत होती है। यह धूम्र मार्ग है जिसका पितृयान है। एक है आति अनावृत्ति, अगर सोम ज्योतियों को पाएगा तो अनावृत्ति नहीं हो, है ना तो अनावृत्ति को नहीं आवृत्ति को जाएगा, उसे फिर जन्मना, फिर मरना होगा। अन्य आवर्तते पुनः, क्योंकि वो अन्य मार्ग से जाएगा उसका फिर उसको आना होगा। और जो शुक्ल मार्ग से ज्योति की राह से जाएगा उसे फिर नहीं आना होगा। तो ज्योति के मार्ग से जाने वाले झूठ कपट लोभ दंभ पाप द्वेष को और सड़ी हुई मनोवृत्तियों को कभी भी उपलब्धि नहीं मानते हैं, वो उसे पाप समझकर त्याग देते हैं। सरस मनोरम मनो विनम्रता, प्राणी मात्र के प्रति अर्पित भाव, जीव मात्र में प्रभु भक्ति को जो देखते हैं केवल वे ही भक्त कहलाते हैं, उन्हें ही प्रभु भक्त के रूप में स्वीकारते हैं, है ना? तो इसीलिए सनातन धर्म ने भी प्रकृति को ही, प्रभु की विधान मत को ही सामने रख करके धर्म के संविधान को ही मानते हुए धर्म की कल्पना करी। इसीलिए छोटा बच्चा जब भी मृत्यु को प्राप्त हुआ तो वो उल्का पात की तरह था अथवा कच्चे फल के पात की तरह था, कहा उसको अग्नि मत देना, उसे जल में दो अथवा भूमि में शयन दे दो, क्योंकि वो पूरे तत्व को, ग्रह तत्व को नहीं आया है। लेकिन बड़ी आयु में जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो हमने कहा ये आत्मयान से, देवयान से ये जा नहीं सका है, शुक्ल मार्ग से ये गया नहीं है, ये तो धूम्रमान से गया है, विषयों में के धुएं में ही रहा है ये, इसलिए इसको चिता की लकड़ियां धूम्र केतु की भांति इसे गमन करा दो। जो ग्रहों की जीवन और मृत्यु है वही इनकी भी रहेगी। जब एक नियम है, एक सत्ता है, एक सरकार है, एक संविधान है, तो दो की कल्पना हम भी नहीं करेंगे। या तो तुम धूम्र केतु की तरह चिता की लकड़ियों पर आवागमन को चले जाओ, अथवा देवयान, देव माने आत्मा रूपी इस यान में बैठकर आत्मा के साथ एक होकर सूर्य की भांति अनंत आयु को पाओगे, आत्मा की भांति निर्णय आपको करना है। इसी को भगवान आगे स्पष्ट करते हैं, क्योंकि जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं, ये सनातन धर्म के मार्ग हैं। एक के द्वारा गया हुआ जिसको वापस नहीं लौटना पड़ता, उसको उसको परम गति होती है, वो शुक्ल मार्ग से जाता है तथा फिर से वापस आता है अर्थात जल मृत्यु को प्राप्त होता है, वो कृष्ण मार्ग है, वो धूम्र मार्ग है जिसका पितृयान है। हे पार्थ, इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। और हम सब तो मोहित हैं, विषयों को, मैं और मेरों को, आसक्ति को, झूठ और कपट को, दंभ लोभ और मोह को, थोथी मिथ्या अभिमान को, और फूले नहीं समाते हैं। अरे हम हैं तो हमसे है ये, और कह रहे हैं कि हे पार्थ, हाँ नहीं थे श्रुति पार्थ जान योगी मुह्यति कश्चन। हे पार्थ, इन दोनों मार्गों को तत्व के जानकार कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। हे अर्जुन, सब काल में सम बुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधना करने वाला हो, मुझे प्राप्त हो। गोविंद हरि। और आगे क्या कह रहे हैं, ये समापन का श्लोक है और ये अति महत्वपूर्ण है। यहां इस संविधान की अनुपम सृष्टि है इस श्लोक में, जो आठवें अध्याय का अंतिम श्लोक है आज इसका हम यहां समापन कर रहे हैं। कहा वेदेशु यज्ञेशु तपः सूच चैत्र दानेशु यत् पुण्य फलम प्रदिष्ठम प्रदिष्ठम अतेति तत्सर्वम इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाध्यम। कि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर, वो जो अति दुर्लभ तत्व है इस श्लोकों में जो स्पष्ट है, जिसे पढ़ के भी हम नहीं पढ़ पाए हैं और जिसे आज हमने पूरी ईमानदारी से जानने का प्रयास किया और स्पष्ट किया है, मैं उसी तत्व की बात ये श्लोक कर रहा है कि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने तथा यज्ञ तप ज्ञान आदि करने में जो पुण्य फल कहा है, उस सब को निस्संदेह अत्यति अर्थात उससे भी ऊपर, उसके उल्लंघन कर उससे भी आगे चा आध्यम और जो सनातन परम गति है उसको प्राप्त होता है। ये वो अमृत रहस्य है, ये वो अमृत है जिसे धर्मशास्त्री तो नहीं पढ़ पाया लेकिन दयानिधि पढ़ गया था। क्या हम सब भी इसे पढ़ना चाहेंगे? क्या हम सब भी पूरी ईमानदारी से इसमें बसना चाहेंगे? हम सबको स्वयं से पूछना होगा। अरे दुनिया के गुण दोष मत देखो, अपने अपने भीतर झांको। दुनिया कैसे चलती है, कैसे चलेगी, ये विधाता के सोचने की बात है, मेरी और तेरी नहीं है। मुझे कैसे उसमें मिलना है, ये मेरी और तुम्हारी सोचने की बात है। अपने आप को सोचो, अपने आप को पहचानो, जीवन के उस मंत्र को जानो, उन रहस्यों को पाओ जिनसे कटे हुए हैं हम, जिनसे भटके हुए हैं। ये धरती, ये पृथ्वी एक यात्रा है, अनंत की राह पर यात्रा को निकला है ये ग्रह, और उसमें ईश्वर ने उतारा है जीवन के रूप में सचराचर को यहां पर, कहा इतनी लंबी यात्रा में ये जीवन तो चल नहीं पाएगा, कहा ये जीवन जीवन को प्रकट करता रहेगा, जीवन चलता रहेगा और जीव फिर लौट के आता रहेगा। वही हमने आज की ऋचा में भी पढ़ा है, फिर से वेद की उस ऋचा में आओ, उत त्वं चमसं नवम। आज तुम डरते हो, तुम भयभीत हो, तुम्हें डर है कि स्वामी जी ईश्वर की राह में हम चले गए तो ऐसा तो नहीं कहीं हम भूखे मर जाएंगे, बाकी सब तो आगे बढ़ रहे हैं, उसकी इतनी फैक्ट्रियां हो रही हैं, उसकी इतनी दुकानें हो रही हैं, उसके पास इतनी माया है, मुझे भी तो कुछ बटोर लेने दो। कहीं संशय में क्यों पड़ा है तू कि कुछ नया और हो, कुछ नया और पा जाऊं मैं, क्या करेगा उसे तू, कहां ले जाएगा। और कीट भक्ति में लगा है, जैसे पैरासाइट एक शरीर को पकड़ लेता है, परजीवी आपको खुजली होने लगती है, सुरोसिस स्किन हो जाती है, तो वो कीट भी तो बड़ा प्रसन्न है, वो भी तो कहता है नारायण क्या बढ़िया शरीर दिलाया है, चाहे जितना खाओ बड़ा स्वादिष्ट है प्रभु, बस ये भोजन हमें मिलता रहे, आपकी कृपा बनेगी। अगर भगवान उसकी सुन लेगा तो मनुष्य को तो सड़के ही मरना पड़ेगा ना। पोलियो का पैरासाइट है, जिस जीव को पकड़ लेता है उसके अंग भंग कर देता है, लकवा मार जाता है, पैर बेकार हो जाते हैं, तो वो कीट भी तो प्रसन्न है ना कि खाने को खूब मिल रहा है यहां। तो ये लोभ की भक्ति, पाने और खाने की भक्ति, क्या उस पैरासाइट जैसी भक्ति नहीं है हम सबकी। हम पूछें अपने आप से पूरी ईमानदारी से, कि क्या ये कीट भक्ति ही हमारे लिए खाली भक्ति मार्ग है, तो भगवान को पैरासाइट की भी तो सुननी पड़ेगी। शायद इसीलिए रोग और बीमारियां बढ़ रही हैं कि नारायण कह रहे हैं जब मनुष्य भी वही कर रहा है जो कीट कर रहा है, तो फिर जो हो रहा है होने। भक्ति होती है उसको जानने की, भक्ति होती है उसको पाने की, तड़प जगाने की, उसमें खो जाने की। वेद कह रहा है कि अपने प्राणों को उसमें बसा, अभी बेटे के साथ कुछ हो जाए खबर आए तो मेरे प्राण बाहर मुंह में आ जाएंगे, कभी भक्ति में भी ऐसे प्राण मुंह में आए तुम्हारे, प्राण ही बसे आसक्त जगत में मेरे और भक्ति का स्वांग भी मेरा आसमान छू रहा है। इस पाप से हम कब बाहर, हम सबको अपने अपने आप को मांजना धोना है, किसी दूसरे को नहीं, किसी दूसरे का नहीं, सबको अपना अपना देखना है, क्योंकि सब झूठे हैं, मैं कम झूठा हूं इसलिए मैं ये सत्यवादी कह दूं, ये सिर फिरी बातें हमें बंद करनी होंगी। अगर सब पाप कर रहे हैं तो मैं भी करता हूं, ये कोई बहाना नहीं है, सब कपट करते हैं तो मैं भी करता हूं, ये कोई ईमानदारी की बात नहीं है। हम सबको अपने अपने आप को सोचना है, अपने अपने आप को जानना और पाना है। तुम इसलिए झूठ बोलते हो ना कि जिससे तुम्हारी माया, तुम्हारा तथाकथित सम्मान बना रहे, सच बोलने में नुकसान है। लेकिन तुम भूल जाते हो कि एक झूठ तुम्हारे शरीर में एक छेद कर देता है, तुम्हारा चरित्र खंडित हो जाता है, एक कपट एक दंभ उसमें बड़े सुराख बनाता है और धीरे धीरे इतने छेद हो जाते हैं तुम्हारे चरित्र में कि 84 लाख योनियों में धर्मशास्त्री की तरह एक जला सूखा ठूंठ और प्रेत की योनि मिल जाए तो बड़ी बात है, इससे आगे कुछ बाकी नहीं रह जाता हमारे पास। मालाएं उसने भी फेरी, सारे भारत में सारे जम्बो द्वीप में उसकी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, और वो जले हुए ठूंठ पे प्रेत योनि में पड़ा था। और तो तुम्हारा कोई यशगान कर रहा है, उसमें फूल जाना, उसमें बहक जाना और भी बड़ी मूर्खता है। पैरासाइट भी तो तुम्हारी तारीफ करता है कि चमड़ी बहुत अच्छी है, फिर उसे छुड़ाते क्यों। और अक्सर मैंने देखा है बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ चाटुकारों, चमचों, भांडों के नेताओं के साथ, पूंजीपतियों के साथ, वो भूल जाते हैं कि उनकी माया की चमड़ी चाटने के लिए ये बैठे हैं, उनके साथ में ये स्नान कर रहे हैं। और जिस दिन ये चमड़ी ढीली पड़ जाएगी, इनमें एक कीट नजर नहीं आएगा, ये चाटुकार, ये यशगान वाले, ये वृद्धा पर बलि गाने वाले एक भी नहीं दिखाई पड़ेंगे, फिर तो कहेंगे कि हमने तेरे नहीं उस चमड़ी के यशगान किए थे जो तेरे बदन पे थी, अब वो चमड़ी ही नहीं तो तेरे से मतलब क्या मेरा। लेकिन नहीं, कहते हैं चटपटी चाट और चाटुकार स्वभाव वाला सबको मन भायाता है, भले सारा पेट सड़ जाए तुम्हारा, चाट बड़ी अच्छी लगती है। और संत की वाणी और नीम का रस नहीं सुहाता है, जबकि ये दोनों निरोग करते हैं, बुरा मान जाते हैं, हेट जाते हैं। और चटपटी चाट मिल जाए, कोई मेरे यशगान कर दे, तुम बड़े सुंदर हो, तुम फलाने हो, तुम्हारी ये चीज बहुत अच्छी है, तुम्हारा ये बात बहुत अच्छी है, हम भूल जाते हैं और भूल जाते हैं कि ये चाटुकार है और ये उसी कीट की भांति है, जैसे कीट मुझे, रोगाणुओं की कीट मेरे तन पे चिपक कर मुझे रोग ही रोग दे जाते हैं। और जिस दिन ये चमड़ी खा लेगा तो इसका तो चमड़ी से रिश्ता है, माया की चमड़ी जिस दिन मेरी उधड़ गई, उस दिन मैं तो कंगाल बना एक किनारे खड़ा होऊंगा और ये कीट फिर कोई नया मायापति ढूंढ रहा होगा, तेरे पीछे वो भी नहीं होगा। इसलिए भगवान हमारी आंख खोल रहे हैं, नारायण हमें सत्य की राह दिखा रहे हैं कि चलो जो दिन बीते बीत गए, कहा 6 महीने अर्थात आधी जिंदगी भी अगर तूने भूल से जी ली है, चलो दक्षिणायन थी जी ली है, अरे अब तो उत्तरायण हो जा, नहीं तो ये नहीं कि मकर संक्रांति के बाद मरेंगे तो वैकुंठ मिलेगा, ये किसी सिर फिरे पागल ने बताया होगा आपको, या केवल उदाहरण में ये बात आई है कि तू जीवन का उत्तरायण जी रहा है अथवा दक्षिणायन में बैठा है। और ये उत्तरायण और दक्षिणायन की बात केवल सूर्य तक नहीं है, आदि काल से लाखों वर्षों से भारत की संस्कृति सनातन धर्म की परंपराएं हैं कि हम जो भी गांव